Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 344 van 5 februari 2016. In de box hangen Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broers. De rest van de bende zijn we kwijtgeraakt. Carnaval. Ja, zoiets ja. Ja, en vergaderingen. En ik heb allerlei... ze zijn allemaal druk. Maar goed, het lijkt wel, dat het is nog iets van vijf jaar geleden ondertussen, of drie of vier, waar zaten we? Zaten wij samen in de auto te podcasten, Bart en ik op mijn mobiel en dan artikelen bij elkaar en wat is nu het nieuws? Nou ja, dus we zijn weer bij af, Bart. Ja, het geeft me wel wat nostalgisch gevoel, ja. Dus dat is alweer leuk dan. Ja, ik kreeg ook opeens zo'n idee. Hey, Twitter, wordt het binnenkort verkocht? Want dan zag ik namelijk, ik zag Twitter en Yahoo of zo dit idee deze week in het nieuws. Dat zijn mogelijke overname kandidaten of zo. Ik weet niet waar dat soort geruchten dan weer vandaan komen. En wie zou er dan geïnteresseerd zijn? Ja, dat weet ik niet. Volgens mij zetten ze zichzelf gewoon in de verkoop, zou ik maar zeggen. En dan hopen ze dat de Microsofts en de Googles van deze wereld dat willen gaan kopen, denk ik. Of de, ja, je weet het niet. Facebook. Nou. Ik weet het niet, Microsoft. Microsoft natuurlijk ook druk bezig met allerlei aankopen. IBM is deze week van alles aan het aankopen. Ik weet niet, die begint ook steeds meer aan te kopen, zag ik. Dus... ja, geen idee. Er zijn wat verschuivingen aan de gang. Ja, Microsoft heeft SwiftKey overgenomen. Ja, dat vond ik ook bijzonder, want dat is natuurlijk een Android en Apple keyboard. Maar dat is natuurlijk een virtueel keyboard software. Maar de grap zit er niet zozeer in een keyboard, die zij eventueel dan wel zouden kunnen gebruiken op hun service tablets. Maar de technologie die erachter zit, het is namelijk een... artificial intelligence-achtig stukje software die gaat proberen te voorspellen wat jouw volgende woord is. Mm-hmm. En om zo beter het volgende woord te geven. En daardoor kun je veel sneller typen. Mm-hmm. Dus ik denk dat Microsoft meer in de technologie achter het toetsenbord geïnteresseerd is dan in het toetsenbord zelf. Nou ja, ze hebben 250 miljoen users of zo, ik weet het niet meer. Maar... ja, maar wat ik al zei, het gaat niet om een toetsenbord. En dat toetsenbord zal wel gewoon blijven bestaan voor iOS en Android. Mm-hmm. Maar de technologie erachter zou bijvoorbeeld heel goed bruikbaar kunnen zijn in combinatie met Cortana. Dat zou kunnen. Andere alternatief is dat de NSA natuurlijk sponsort. Ja, nou goed. Moet ik nu maar aluminium moeten? Nee, maar ik bedoel, maar Skype is toch ook al opengezet. Weet je wat het probleem is met de NSA? Als zij echt naar iedereen zijn toetsenbord gaan kijken en ze moeten van 6,5 miljard mensen gaan kijken wat ze allemaal aan het typen zijn, dan zijn ze nog wel even bezig om te filteren wat relevant is en wat niet relevant is. Dus ik denk dat hoe meer de NSA gaat verzamelen, hoe moeilijker het wordt om de juiste informatie eruit te halen. Klaar, maar tekst is nog wel wat anders dan spraak. Maar... ja, maar goed, als iemand nou zegt bomgordel, dan moeten ze daarna gaan kijken van in welk context is dat gebruikt. Mm-hmm. Dat was gewoon de automatische voorspelling. Er zullen vast een hele lijst met slechte woorden zijn, die als een soort trigger dienen. En als ze naar al die conversaties moeten gaan kijken wat er nou echt wordt bedoeld en of dat nou goed of slecht is. En iedereen roept elkaar maar op Twitter en op Facebook, ik ga je doodmaken. Als ze dat ook allemaal moeten onderzoeken. Het zijn vaak snotneuzen die dat alleen maar roepen om stoer te zijn. Mm-hmm. Dus er zit zoveel desinformatie in geen zin heeft meer, denk ik. Nee. Nou, ik denk ook dat het trouwens veel data is. Als zij SwiftKey gaan gebruiken om nog meer data te verzamelen, ja, dan kunnen ze nu voorspellen wat er 10 jaar geleden gaat gebeuren. Mm-hmm. Nee, maar aan de andere kant is natuurlijk de bring your own device is al een beetje, begint al een beetje, dat was meer iets wat we, waar we vorig jaar over moesten praten of zo. Dat begint nu een beetje af te nemen, die hele bring your own device hype. Maar die hing natuurlijk wel op dat je keyboard gehackt kon worden. En als je keyboard er gehackt was op je mega geïnfecteerde bring your own device, dan typte je zo het wachtwoord van het corporate netwerk natuurlijk in. En allerlei andere dingen die bring your own device een beetje niet zo secure maken, zou ik maar zeggen. Dus, dat is een risico. Ik denk dat als je met een bring your own device infrastructuur werkt, dat de verschuiving van beveiliging meer van client naar server-side gaat. Mm-hmm. En dus dat... Ja, of je moet inderdaad met calculators of al extra beveiliging werken, zodat mocht het wachtwoord wel via gewoon keyboards uitlekken, dat dan niet erg is of zo. Nee, sowieso een gebruikersnaam aan een wachtwoord inloggen, dat is zo 2015. Ja, ja. Dat is gewoon niet veilig meer. Ik zie hier in Finland alle banken stappen over op een tweestaps systeem. Mm-hmm. En ik denk dat de overige banken in de wereld snel zullen volgen. Als ze dat niet al gedaan hebben inmiddels. Maar dat geldt dus in principe dus ook wel voor bring your own device. Maar het is wel een beetje... En dat moet dus inderdaad ook geïntegreerd worden in andere diensten. Zoals het inloggen op een netwerk of op websites. Ja. Zoals je ook, als ik iets probeer te doen op mijn tablet... En een tablet is natuurlijk vreselijk onveilig, omdat je dat ding overal kunt laten liggen. Kan wel heel makkelijk gehackt worden. Dus voor de belangrijke dingen heb ik allemaal tweestaps verificatie ingesteld. Mm-hmm. Ja, goed, ik denk dat voor bring your own devices wel een must is. Maar het is dus misschien ook wel handig dat Microsoft enige controle heeft over het keyboard in de devices. Dus dat is misschien ook een aanvullende plus voor het kopen van SwiftKey. Ja, Windows 10 houdt al heel verschrikkelijk veel dingen bij. Ze zeggen om allemaal dingen beter te maken. En ook het voorspellen van jouw volgende woord betekent dat ze goed moeten gaan uitlezen wat je intypt. Ja, wat wordt daarmee gedaan? Dat is wel belangrijk dat we weten... als ze dat al überhaupt willen vertellen of niet verborgen houden. Ja. Aan de andere kant, ik vind het als normale eindgebruiker die denk ik weinig te verbergen heeft, vind ik het niet zo'n ramp als mijn besturingssysteem mij probeert te helpen met het werk makkelijker te maken. Mm-hmm. Maar ja, je geeft ze wel toegang tot dat je hele privé je leven. Het is een consequentie. En dat kan soms misgaan. Ja, Brenno. Dus het is niet alleen de technische kant waar naar gekeken moet worden. Maar er moet ook naar de sociale kant worden gekeken. Dat mensen zich goed bewust zijn van wat ze doen. En wat de consequenties eventueel daarvan zijn. Mm-hmm. Zeker. Brenno, heb ik jou in de podcast weten te halen? Het is gelukt. Wij hadden het over SwiftKey aankoop van Microsoft en dat de data die je natuurlijk intypt op je device, dat de bring your own device hype van vorig jaar, dat natuurlijk het killerpunt is waar het fout op gaat als je gehackte device gaat typen. En dat je dus two-way authenticatie nodig hebt of in ieder geval een dubbele authenticatie. Dus daar waren we aangeland toen ik jouw berichtje zag dat je wel even tijd had om te podcasten. Dus daar val je, in dat verhaal val je nu. Kijk. Wat denk jij over de SwiftKey aankoop van Microsoft? Gaan ze echt alleen voor de techniek? Gaan ze voor data? Gaan ze voor de beveiliging van het bring your own device? Of een combinatie van de dingen. Nou, het is natuurlijk heel duidelijk dat Microsoft een enorme stap naar de cloud heeft gemaakt. Data is wel hun grote ding. Mm-hmm. Dus het zou me verbazen als ze daar niks mee gaan doen. Nee, dus maar Ik wil toch eigenlijk liever niet dat Microsoft mijn key aanslagen gaat monitoren op dat punt. Maar dat is al lang natuurlijk. Mm-hmm. Ja, dat steekt elke keer weer de kop op ook, dat dat wel degelijk gebeurt. Dus ik vrees dat je dat risico wel hebt, ja. Mm-hmm. Ja, we zagen en ook dat we dit jaar een zettabyte gaan versturen met onze telefoons. Dus we hebben het zettabyte mark gaan we voorbij dit jaar. Met traffic over mobiele telefoons, over het internet. Dus er kan nog wel wat toetsaanslagen van SwiftKey van Microsoft bij, zul ik maar zeggen. Ja, nee, wat hen betreft zeker, ja. Dat is zo duidelijk als het maar zijn kan, ja. Mm-hmm. Ja, je valt nu natuurlijk zomaar in de podcast, maar laten we, mocht je nieuws hebben, laten we daar dan even mee starten, want ik weet niet hoe dat is. Op dit moment is dat natuurlijk het nieuws van Assange, denk ik. Dat is toch wel het meest spannende nieuws wat nu gebeurt. Mm-hmm. Dat hij door een VN en de Mensenrechtencommissie is gesteld dat hij ten onrecht is vastgehouden. Dat zijn mensenrechten in ernstige mate zijn geschonden. En het Verenigd Koninkrijk dat dus nu heeft aangegeven van, ja, maar wij leggen dat naast ons neer. Oh. Mooi. Dus als hij de ambassade uitkomt, wordt hij gewoon aangehouden. Mm-hmm. Ja. Maar ja, goed. Wat wil je daarmee specifiek zeggen? Want het is toch niet, er verandert toch niet veel aan zijn situatie, of wel? Nou, precies dat is denk ik ook toch wel het schokkende en het nieuwswaardige. Dat als dus de VN-Mensenrechtencommissie zegt van ja, zijn mensenrechten zijn in ernstige mate geschonden. Dat dus een Europees land zegt, eigenlijk twee Europese landen. Oké, dank voor de informatie en we gaan gewoon op de oude voet door. Mm-hmm. Ja. Ja, wat zullen we erover zeggen? Bordeels is nieuw. Ik las ook dat er een of andere eiland door Engeland helemaal alle mensen gewoon eraf gestuurd zijn. Al in 1980 of zo. Dus dat kan allemaal gewoon nog steeds. Ook nou, dit soort schendingen. Dat vind ik voor een online verhaal best bijzonder. Mm-hmm. Dat is gewoon naar het totale plaatje kijkt. Uiteindelijk is hij bezig met klokken luiden. Mm-hmm. De VS wil hem daarvoor vervolgen. Dat staat inmiddels vast. Ja, dan loopt hij toch wel serieus risico. Ja, je bedoelt de openheid van internet helpt niet tegen het keren van dit soort bandstanden. Nou ja, misschien uiteindelijk wel. Dat, het is allemaal maar net, hè. En het is natuurlijk ook wel een blamage voor het Verenigd Koninkrijk dat dit gebeurt. Dus je hebt natuurlijk best kans dat er nog wel iets ten goede keert voor hem. Maar vooralsnog zijn ze dat niet van plan. Oké. Okay. Ja, wat ander nieuws wat we deze week zagen is dat er een Keybase filesystem gelanceerd wordt in Alpha op keybase.io. Het is een geëncrypt filesystem, open source, met nieuwe ideeën erachter. Dus ook interessant voor beveiligingen en het sharen van data. Dus ik zou de developers onder ons even zeggen van kijk er eens naar. En even kijken wat ik... Daar had ik voor de rest eigenlijk niet zo... Behalve dat het mij opviel, heb ik daar voor de rest niet kunnen testen zelf. En hoe werkt dat? Het is een hele nieuwe systeem wat met encryptie werkt. En ik weet niet ik zag het van een uur geleden of zo op een dus een bestandssysteem waarop wat als basis draait op de harde schijf waar het operating system gebruik van maakt en bestanden in opslaat. Mm-hmm. En die daardoor dus beter beveiligd zijn, begrijp ik uit je verhaal. Ja. Ik weet ook maar niet. Meer dan dat weet je niet. Wat voor beveiliging dat dan precies is en wat het beter is dan wat we nu al hebben. Nou, normaal is de file system natuurlijk niet geëncrypt. Dus in basis. Dus dit is je kan natuurlijk wel onder een Linux systeem of zo je file system gaan encrypten of onder een Microsoft systeem. Maar het is dan een laag erbovenop, bedoel je? Ja. En dit is dit vanaf is in basis, al. Ja, dit is in basis. Okay. Ja, een, in basis is dit gewoon een hele... ja, een operating system wat in basis geëncrypt is. Dus okay. Ik vond in ieder geval de moeite waard om, dit nieuws even onder de aandacht te brengen. Dat het in ieder geval opeens de kop op duikt. Ik denk het probleem is een beetje dat je dan het alles versleutelt. En er staat een hoop informatie op een computer die niet versleuteld hoeft te worden. Wat mij betreft hoeft alleen een homefolder waar jouw documenten in staan versleuteld te worden. Maar het besturingssysteem zelf hoeft dat niet. En als alles versleuteld is, heb je natuurlijk wel performance issues. Omdat elk bestand wat je opent of sluit, en dat er wordt nogal wat geopend en gesloten op een computer, moet het allemaal versleuteld worden of ontsleuteld worden. Mm-hmm. Dus het lijkt me niet zo verschrikkelijk handig om mijn browser temp folder ook te gaan versleutelen. Ja, nou, je kan natuurlijk dit aan de cloud koppelen en ook bij hun, je kan er ook weer gewoon een soort Dropbox van maken. Op het moment dat je natuurlijk overal je data heen en weer gaat sleutelen, is het sowieso handig dat het super geëncrypt is natuurlijk. Het lijkt een PGP-encryptie toegepast te worden. Maar wat ik zei, de details zijn nog bij mij nog niet, na 1 uur nog niet helder genoeg. Nee, wel de nieuwswaardigheid. Ja, het zou super mooi zijn als het inderdaad kan en werkt. Maar inderdaad, wat dat met performance doet en hoe dat gaat uitpakken, dat is alles bepalend. Mm-hmm. Goed, dus. Had jij nog meer recent nieuws? Ik heb hier nog een hele lijst. Nou, shoot. Ik zal hem even naar je poorten. Even kijken. Dit is de lijst die ik had klaargezet met recent nieuws. Laat ik even wat pluggen. De Bitcoin-conferentie start maandag. Er zijn volgens mij nog kaarten van €40 of zo per gebruiker beschikbaar. Het is in Amsterdam. Dus mocht je interesse hebben, dan kan je naar de Bitcoinference 2016 nog... er zijn nog spots available. Iets wat ik vanochtend in de krant zag, wat ik wel grappig vond, is dat er een groep van Nederlandse filmmakers en producenten is. Ja. Die vinden dat de wetgeving in Nederland te lax is op het gebied van piracy, het illegaal downloaden van bestanden. Ten eerste eisen ze dat de wetgeving wordt aangepast. En ten tweede willen zij €1,2 miljard in compensatie hebben. Voor geleden schade. Van downloaden van films die zo verschrikkelijk slecht zijn. Dat je er volgens mij nog niet eens dood mee gevonden zou willen worden. Maar dat is dan weer een heel ander verhaal. Van wie willen ze dat? Ik bedoel, van de Nederlandse overheid. Ze willen dus dat de overheid de wetgeving aanpast en het downloaden strafbaar stelt. En ten tweede willen ze €1,2 miljard aan schadevergoeding hebben. Die zij hebben geleden omdat het downloaden niet wordt aangepakt. En er moeten ook allerlei maatregelen genomen worden bij de internetproviders om dit allemaal te voorkomen. Ja. Er gebeuren gekke dingen de laatste tijd natuurlijk qua dit soort wetgeving. Nou, ik vind de redenering nogal raar. Kijk, één is inderdaad, Nederland is dus door het Europees Hof van Justitie teruggefloten. Hè. We hadden dat nooit met die heffing nou zo mogen regelen. Okay. Dus het is inderdaad verboden. En nu zeggen ze, ja, u handhaaft niet genoeg. Mm-hmm. En dat is, vind ik, eigenlijk... Oké, dat kan een klacht zijn. Maar dan zegt ze, omdat u dat niet heeft gedaan, bent u aansprakelijk. Kan ik dan nu ook de overheid aansprakelijk stellen voor de 3 gestolen fietsen in Amsterdam, omdat ze niet actief genoeg voorkomen dat mijn fiets wordt gestolen? Ik denk dat jij die analogie, die vergelijking zeker kunt maken, ja. Ja. Als we zo gaan beginnen, dan schiet er altijd wel ergens iemand tekort. En dan kun je die aansprakelijk stellen. Ja. Ja, dat, Dus ik vind het vrij opmerkelijk dus, ja. Ik denk dat het ook niet houdbaar is. En sowieso voor dit bedrag gaat. Maar misschien proberen ze alleen maar een prikkel uit te dienen, uit te geven. Van ja, je moet het ook altijd hoog inzetten en kijken. Ja, precies. Ja. Ja, maar ik vind het toch wel. Het heeft wel iets fouts. Het heeft zeker iets fouts. En de redenering vind ik gewoon echt een hele opmerkelijke. En ik had een paar maanden geleden zat ik bij Radio 1 een keer in discussie met zo'n filmmaker. En toen zei ik van ja, maar je hebt dus ook dingen als Netflix en gewoon alternatieven die het wel degelijk goed doen. Mm-hmm. En dan krijg ik de klacht van ja, daar krijg je dan maar €1500 voor als ze dat mogen gebruiken. Ja, weet je, dat je niet tevreden bent over je deal, dan betekent dat je nee moet verkopen. Mm-hmm. Nou, dat doen toch sommige mensen. Artiesten waren toch laatst, die maar wilden niet op iTunes gevonden worden. Ik bedoel, dat is een keuze natuurlijk als je een platform als Netflix hebt en je wilde niet met hun in zee. Want ja, uiteindelijk moet het toch voor €10 per maand voor iedereen gefinancierd worden natuurlijk. Ja, nou, dat is dus best bizar. Ja. Dus, goed. Maar we hebben nu Popcorn Time online. Als we toch in deze hoek zitten. Popcorntime-online.io is nu een online versie van de verboden Popcorn Time applicatie. En er wordt een browser plugin gebruikt om de torrents op dezelfde manier als de ouderwetse Popcorn Time heen en weer te sturen. En het werkt hetzelfde en het heeft hetzelfde aanbod. Dus vond ik ook wel weer bijzonder. Dus lijkt me dat we dat ook aangepakt moet worden door de wet dan. Ja, en inderdaad, ze hebben ook de broncode daarbij vrijgegeven, zodat iedereen dit zeg maar kan gaan verspreiden. Dus ja, dit stoppen wordt een hele lastige. Ja, het zou eens een keer een normaal debat moeten worden gevoerd over hoe je omgaat met auteursrechten. Hè? Want ook de platformen die zeggen dat zij het dan allemaal zo eerlijk doen, zoals Blendl. Ja, de freelancers die toch 70% van alle nieuwsmedia vullen, die krijgen van de verkoper dus helemaal niets. Mm-hmm. Dus je denkt dan dat je legaal koopt, maar dat legaal heeft dan wel een hele zure bijsmaak. Dus ja. Misschien moeten we daar toch eens een nieuw debat over starten en daar anders over gaan nadenken. Maar zeg maar... Is een maker van zo'n browser plugin is niet fout bezig. Die maakt een torrent browser plugin. Dus in basis is nou ja, het die lijst... worden ook aangepakt. Hè? Want ze vinden dus dat wel degelijk fout is. Want je zet daarmee aan tot de auteursrechten schending. Ja, niet per se. Want onze IT-bende podcast kan daar gewoon mee verspreid worden natuurlijk. Nee, dat klopt ook helemaal. Ik bedoel dat het niet zo is. Ik zeg alleen wat zij dus vinden. Mm-hmm. En, wat zij dus vinden is ja, toch wel vrij, zullen we het maar opmerkelijk noemen. Maar in basis is misschien degene die de lijst met torrents samenstelt, de index, is wel gewoon fout bezig natuurlijk. Als we het even over popcorn time hebben. Ja, nou ja, van de week was natuurlijk de rechtszaak bij het Europees Hof van Justitie van Sanoma tegen Geen Stijl. En daar ging het dus over linken. Mm-hmm. En mag je dus als nieuwsmedium linken naar content die illegaal is? En ben jij dan aansprakelijk voor de schade? Ja, als het niet illegaal is, dan is Popcorn Time legaal, zou ik zeggen. Alleen degene die de file, de index maakt met de torrents is fout. Dus in basis zou ik zeggen dat linken niet illegaal is. Maar wat was daar uitgekomen? Dat duurt nog weet ik hoeveel weken. Mm-hmm. Ja. Eigenlijk maar het is inderdaad een interessante rechtszaak daarnaast weer. Want als er wordt aangegeven dat het linken naar materiaal, in dit geval voor nieuwswaarde, illegaal is, dan is in principe de hele hyperlink is illegaal. Maar het gaat dus inderdaad weer net als bij BitTorrent om het geval. Ja, is BitTorrent illegaal of is de content, of sommige content die via BitTorrent wordt aangeboden illegaal? En ja, kijk, de index is ik natuurlijk... Ik denk dat de infrastructuur niet kan worden beschouwd als illegaal. Mm-hmm. het faciliteert het. Net zoals geld niet slecht is, maar soms wordt geld gebruikt om foute dingen te doen. En dat is bij Bitcoin misschien wat hoger, omdat het wat anoniemer is en daardoor beter geschikt is om dingen te verbergen. Maar ik denk niet dat Nou, ik denk Bitcoin in basis slecht kan je is. de linken. Gevoelsmatig zeg ik, als ik gewoon aanwijs dat in dat huis woont een inbreker. En iemand anders gaat daar dan meteen een bestelling van een videorecorder of iets moderners, een DVD-recorder halen. Blu-ray, Martin. We zijn Ja, al 2016. sorry. Ja, dat is ook een vorm van linken. Het is volgens mij niet illegaal. Dat gevoelsmatig zeg ik, dat krijg je niet. Maar het is een goede vraag. Als ik zie dat er ergens de foto's staan van de volgende week uitkomende Playboy en ik vertel daarover, ben ik dan fout als ik daarover vertel? Nou. En als je dat dan bent, kun je dan nog als journalist je werk doen? Ja, dat Dat is dus een praat je probleem, vanuit want het je kunt dan oogpunt van de inderdaad niet meer journalist linken. natuurlijk. Nou ja, maar dan komt de volgende vraag: wat is een journalist? Zijn we dat niet allemaal? Als je een blog hebt, mag je dan geen nieuwsfeiten meer hebben? Het is niet een beroep wat aan mensen is voorbehouden. Ik heb net een link naar popcorntimeonline.io gezet. Nou, de blauwe mannen staan volgens mij ook een half uur op de stoep. En je weet het is intellectueel eigendomsrecht. Dus het is niet dat de kosten worden gematigd. Elke euro als je verliest, moet je dan betalen. Ja, we zijn screwed. Dus Dun, dun, dun, dun, volgende dun, week dun, dun. 1,2 miljard op je deurmat in een envelopje. Of je even wil betalen. Ja, goed. Ja, geen idee. Het blijft lastig. Security ook. Als er een fout zit in software, moet je er dan naartoe linken. Moet je er niet naartoe linken. Want als je er naartoe linkt, dan wordt het duidelijk dat er een fout in je software zit, zou ik maar zeggen. Dus ja, ik denk de linken krijgen we gewoon niet. Het zou mij verbazen als een rechter gaat zeggen dat dat verboden is. Uiteindelijk klinkt het niet logisch. Over links en fouten in het anti-malware-programma van Malwarebytes. Malwarebytes zit een fout. Een soort security issue. En dat zou dan 250 miljoen users beïnvloeden. Heb jij daar wat over gelezen, Bart? Of gezien of uitge. Ik heb het artikel gezien. En in dit geval is er dus alleen bekendgemaakt dat er een fout in zit, niet welke fout erin De zit. link naar hoe wij dat moeten hacken, die staat er niet bij. Nee. Het is, iemand heeft het ontdekt, heeft de Malwarebytes daarvan op de hoogte gesteld. Die heeft aangegeven daar heel snel mee aan de gang te gaan. En binnen 1 of 2 weken met een update uit te komen waar dit lek dan gedicht wordt. Bovendien zijn ze ook van plan om, net als Google en Microsoft, een soort van bakhandprogramma op te zetten. Om mensen aan te moedigen fouten te vinden en te melden. En daarvoor ga je dan een financiële beloning krijgen. En ik denk dat dat een hele goede zaak is, omdat er, denk ik, heel veel slimme mensen rondlopen in deze wereld. En als je die op deze manier kunt inzetten, en Maar zij waarom kunnen moet dat daar in het voet en nieuws dan? boterham mee Even, verdienen. dat vind ik ook prima, maar als we het dan toch over linken hebben, waarom moet het dan in het nieuws? Ik bedoel, dit is toch niet goed voor je bedrijf? Als je zegt van Malwarebytes anti-malware heeft een fout en we doen er nog een maand over om het te fixen of zo. Of ik weet niet wat ze riepen. Waarom zou je dit in het nieuws brengen? Of is dat een journalist die nu weer ergens naartoe linkt wat hij eigenlijk weet niet had kunnen doen? Nou ja, door het naar buiten brengen laat je wel zien dat er een probleem speelt waar iets mee moet gebeuren. En het is natuurlijk wel een taak van de journalistiek om misstanden aan te kaarten. En daarnaast, wat elke keer bij datalekken valt me echt op. Wat je iedere keer ziet gebeuren is dat een bedrijf met het lek als het slachtoffer wordt gezien. En het echte slachtoffer is de burger die het betreft, van over wie die data gaat. En die lijkt elke keer een beetje vergeten te worden als een belangrijke partij. Nu met de nieuwe wetgeving is dat gelukkig wat verbeterd. dan moet je op de hoogte worden gebracht. Maar het is niet dat het bedrijf dus zo zielig is. De burger die gewoon ten goede trouw zijn gegevens heeft afgegeven, ja, die vind ik zielig. Ja, maar in de praktijk is toch wel ongeveer elk systeem heeft ergens een foutje. Dus als je dan je Google Money erop zet om het foutje in jouw software stack te vinden, dan word je toch als journalist ook niet blij. Brenno's systeem is niet waterdicht. Met Google's money erachter krijgen we dat zeker boven water waar jouw lek zit, toch? Nou, drie dingen. Eén, het is mij wel eens gebeurd dat mijn server niet veilig bleek te zijn. Daar heb ik gewoon normaal op gereageerd en niemand had kwalijk genomen. Het is ook gewoon een mindset. Als we een aanrijding krijgen, dan zegt niemand van ha, jij bent zo dom geweest om een aanrijding te krijgen. Dan vinden we dat vervelend. En het is dus ook gewoon hoe je ermee omgaat. Een tweede is, niet elk lek is meteen nieuwswaardig. Pas als het mensen treft of dat het echt ergens over gaat, dan wordt iets nieuwswaardig. Mm-hmm. Dus je gaat niet zomaar naar buiten treden. Sterker nog, ik heb in mijn carrière om en bij de 1400 lekken afgewikkeld. En daar heeft maar een heel klein deel heeft de media gehaald. Dus het is niet zo dat die bedrijf wat wordt aangedaan. En derde is, als je een foutje of een dingetje hebt, dan zal het nooit nieuwswaardig zijn. Want een foutje of een dingetje zal niet leiden tot het massaal downloaden van gegevens. Daar bouw je een hele structuur voor. En het kan niet zijn dat één foutje opeens, zeg maar, hele verstrekkende gevolgen heeft. Daar heb je meerlaagse beveiliging voor. Dus het is vaak wel zo dat er dan toch echt wel iets aan de hand is. Weet je? En als je gewoon een beetje gaat zoeken en dan ziet wat er gewoon online beschikbaar is en gewoon openbaar toegankelijk aan data die dat niet hoort te zijn, ja, dan heb je het toch wel even over heel veel meer. Mm-hmm. Ja, dus je vermoedt eigenlijk dat het gat toch wel zodanig ernstig is ook wel dat het de moeite is. En het is natuurlijk ook 250 users. Ik denk ook dat in dit geval bij Malwarebytes het nieuwswaardigheid niet zit in het feit dat er een lek zit, die overigens niet zo heel erg ernstig is. Maar het zit hem in het feit dat het bedrijf het juist goed aanpakt, daar meteen het probleem erkent, aangeeft binnen korte tijd met een update te komen, maar ook mensen aanmoedigt om dit te blijven doen en met een programma komt om mensen daarvoor te belonen. Dus ik denk dat in dit geval de nieuwswaardigheid in dat laatste gedeelte zit en niet zozeer in het feit dat er inderdaad een fout is ontdekt. Want inderdaad, wat je zegt, elk programma heeft fouten. En sommige zijn ernstig, sommige zijn minder ernstig. Maar zij gaan er goed mee om, maar dat is ook wat ik zeg. Je kan, als je er niet goed mee omgaat, leidt je bedrijf natuurlijk onwijs veel schade. Precies. Dus ja, dit is denk ik de enige goede weg die je kunt gaan. Alright. Goed. Ja, ik denk dat we voor de rest hier bij een korte podcast maken. Ik weet niet of je nog laatste, dat je nog iets wou pluggen, Brenno, want dat mag. Nou ja, ik ben momenteel heel erg bezig met de hackbevoegdheid van de politie. En ik heb van de week daar ook een column over geschreven, de duivel uitdrijven met Beelzebub. En wat toch wel vervelend is dat je als je een systeem hebt die onveilig zijn en je hebt dus een lek, dan heb je dat dus straks nodig voor de opsporing, dus ga je lekken niet dichten. Het is een soort een tegengesteld, het hele probleem is nogal tegengesteld en dat maakt het enorm lastig. Dus ja, ik ben niet een hele grote fan van deze manier van aanpakken van criminaliteit. En wie Making a Murderer heeft gezien, ja, die moet toch wel ernstig wat buikpijn hebben. Bij de gedachte dat de politie op jouw computer bestanden mag toevoegen en verwijderen. Want dat mogen ze? Ja, dat zou volgens de nieuwe wetgeving dan mogelijk worden. En dat is gewoon heel ongelukkig. Mm-hmm. Ja, dat zou ik ook wel vrij ernstig vinden. Want dat betekent dat we de politie ook in de mijnhuizen, als we het in de gewone wereld trekken, dingen mag gaan plaatsen of zo. Microfoons. Dat mogen ze misschien ook. Dus dat mogen ze ook, maar dat is een Kijk, het verschil is, als dat gebeurt, dan kun je de rechtercommissaris kan daarop toezien en die snapt ook wat er gebeurt. En je zegt, dit apparaatje ga ik plaatsen. Maar hoeveel mensen bij de rechterlijke macht zijn die goed genoeg in staat om ICT afdoende te begrijpen? De overheid die heeft alles helemaal prima op orde. Ja, dat is een stelling. En daar staan anderen tegenover. Zoals een oud-premier dat ooit zei van Nederland. Nadat er een commissie was geweest over de inval in Irak. En dan vooral, toen zei hij, dat is een mening, daar staan anderen tegenover. Ja. Goed. Nou, Brenno, bedankt voor deze inbreng. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, doei.